Queridos amigos y queridas amigas de Radio Cornellá, de Barcelona, desde siempre en Galicia, son Tamara Andrés y mando vos este audio desde o Alto de Combarro, desde un lugar llamado Xubiño, para celebrar con vos, de algún xeito, o Día da Poesía, que será mañá, 21 de marzo de 2021, y convido vos para celebrar esta efeméride. Neste ano, nestas circunstancias tan excepcionais, convidovos a ler, sobre todo a ler, porque como deixou escrito Xela Arias, unha persoa que creo que non necesita, non xa non necesita de presentación, a poesía é o lugar onde todo está, e se se levese, se non se sabe ou non se quere saber ler, pois para que explicarse. E vou vos ler un poema meu, que escribín hai un tempiño e que convida a ollar a poesía no cotián, no día a día, nas cousas que temos na casa. O poema é a ollada que se pousa sobre min, a ollada que se emociona ou pousa sobre min por vez primeira. O poema é a primeira vez que alguén transita. O poema é a luz sobre o mesado esta tarde. O mel, un tarro baleiro, as castañas dispostas para a noite. O poema é a luz. O poema é un lago, o seu abandono, unha mora dentro dunha casa sen memoria, dunha aldea sen memoria, os grans do froito, esquecidos, desterrados da noción de cavidade. O poema é a brisa contra este vestido azul, a gasa a ondular contra a pedra, os brazos meus recollidos baixo o ventre, tanto peso. O poema é alguén que escoita, alguén que observa, alguén que escoita. O poema é unha lingua a pronunciar, a linguaxe é unha totalidade que engana. O poema é unha lingua a bater na linguaxe, o poema é un xesto. Un diálogo da historia. O poema é un vestido azul.